başlığımız Babul Mubadarati ilel Hayrat. Hayırlı işleri yapmada tez davranmak, geç kalmamak, hayırlı işlerde öne atılmak. Ve hattu men teveccehe li hayrin alel ikbali aleyhi. Ve hayra doğru yöneldiğini gördüğümüz, hayra teveccüh ettiğini gördüğümüz kardeşimizi de o konuda desteklemek ve tereddüt etmemesini söyleyerek onu bu girmiş olduğu yolda teşvik etmek, ileri itmek babı. Yani hem kendimize bir nasihat var. Ne yapacağız? Hayra, iyi işlere, salih amellere girişmede erken, aceleci davranacağız. Sonra yaparız demeyeceğiz. Hem de bu yola girmek isteyen, bu yola baş koymak isteyen, bu yola teveccüh etmek isteyen, yönünü oraya doğru, hayra doğru yönetmek isteyen kişileri de bu konuda ne yapacağız? Destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. İmam Nevevi rahimahullah bizlere bu bapta bununla ilgili ayetleri zikredecek. Bununla ilgili ayetlerden sonra hadisleri zikredecek. İlk ayette Allah-u Teala buyuruyor ki فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. Hayırlı işlere, yani salih amellere. Salih amel neydi arkadaşlar? Allah için yapılan, ihlas ile yapılan. Yalnızca Allah'a yöneltilen, samimiyetle Allah'a yöneltilen ve bu şartla birlikte aranan ikinci şart, Peygamber'in sünnetine uygun olarak yapılan amellere biz ne diyoruz? Salih ameller diyoruz. Ya bu çok önemli bir bilgi, çok önemli bir elde edilen hazine aslında. Böyle iki cümlede ifade ediliyor belki. Belki bu kadar hani söylüyoruz ya, kolay elde ediliyor, pişmiş elimize sunulduğu için kıymetini bilemeyebiliyoruz. Ama bu iki kural, iki şart salih amelde, Allah-u Teala'nın kabul ettiği salih amelde, Allah-u Teala'nın katında kabul ettiği salih amelde aranan bu iki şart birçok insan tarafından bilinmediği için bakıyorsunuz ki karanlıklar içinde salih ameller yaptığını zannederek kimi zaman şirke düşüyor, kimi zaman neye düşüyor? Bidata düşüyor. Yani salih amelin ilk şartını kaybederseniz aleyküm selam. Salih amelin ilk şartını kaybederseniz nedir o ilk şart? İhlas. Ne olmuş olur? O amelde şirk meydana gelmiş olur. Şirk vuku bulmuş olur. Büyük şirk ya da küçük şirk. Derslerde anlattığımıza göre. Ama ihlas var. İbadet Allah için yapılıyor. Ama bu amelin sahibi bu ameli yaparken neyi göz ardı etmiş? Peygamberin yaptığı sünnete uygunluğu göz ardı etmiş. Ona uymayı, o sünnete uygun bir şekilde salih amel işlemeyi özen göstermemiş. Bu şekilde de neye düşmüş oluyor bu kimse? Bidate düşmüş oluyor. Allah'ın dininde bakıyorsunuz ki salih amel yaptığını zannederek bidate düşmüş oluyor. Dikkat ederseniz her iki şartı kaybeden kişiye baktığımız zaman, kişiyi değerlendirdiğimiz zaman her ikisi de nasıl insanlar? Dindar insanlar. Yani bir tanesi Allah'ın rızasını kazanmak için salih ameller yapayım derken bu şartları bilmediği için, amellerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini bilmediği için ne yapıyor? Şirke düşüyor. Diğeri de yine iyilik yapmak istiyor, salih ameller sunmak istiyor. Allah'a salih ameller sunmak istiyor ama terazi yok, ölçü yok. Bir de bakıyorsun ki yapmış olduğunun kendisine verdiği yorgunluktan başka hiçbir faydası yok. Neden? Çünkü yaptığı amel bidat. Ama sonuçta iki konumda olan, iki şartı da yerine getirmek isterken, yerine getiremeyen, salih amel yapmak isterken iki şartı yerine getiremeyen o kimselere baktığınızda onların ne insanlar olduğunu görüyorsunuz, dindar insanlar olduğunu görüyorsunuz. Yani. Şirk de, bidat de nedir arkadaşlar? Dindarlıkla var olan bir şeydir. Ama bugün cemaatlere bakın, bugün topluluklara bakın, bugün gruplara, hiziplere bakın. hepsi birbiriyle salih amel konusunda yarıştığını söylerken bu iki şartı, hani hazine kadar değerli dedi ki, bu iki şartı bilmedikleri için, bu iki şartı gözlerinin önünde bir yere koymadıkları için onlara bir de bakıyorsunuz ki amelleri içinde şirk dolmuş, şirk büyük bir yer kapsamış veyahut da bidatler ne olmuş? Onların dini olmuş. Yani sorsak, bir sınav yapsak, desek insanlar salih amel nedir? Her biri ayrı bir şey söyler. Ama elhamdülillah peygamberin sahabesinin mirası olarak, mirasçı olarak alimlerin yolundan giden, onların yoluna tabi olan insanlar, salih amelin iki şartı var. Çok kısa. Laf kalabalığına da, laf gevezeliğine de gerek yok. Salih amel nedir diye sorulduğunda ne diyeceksiniz? Allah için yapılan ve peygamberin sünnetine uygun olan her amel. Ve Allah Teala'nın tek kabul ettiği amel salih amel. İşte müellif rahimahullah da diyor ki bize, yani bu amellerde, salih amellerde yarışın. Allah Teala diyor ki festebikul hayrat, hayırlı işlere, salih işlere ne yapın? Koşuşun. Hızlıca hareket edin, davranın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği buyuruluyor. اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ. Sizden birisi hac yapmak istediği zaman ne yapsın? فَلْيَتَعَجَّلْ. Acele et. فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدُ. Ola ki bir hastalık başına gelebilir. اَوْ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَ. Yahut bineğini ne yapabilir? Kaybedebilir. وَتَعْرَدُ الْحَاجَ. Yahut bir ihtiyaç, olmayan bir ihtiyacı, hissetmediği bir ihtiyacı ortaya çıkabilir. O sebeple hayırlı amellere, salih amellere dinimiz ne yapmış? Teşvik etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا. خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا. Camide, namazda en hayırlı saf, erkeklerin safı hangi saftır? En ön saf. Ve hayru sufufun nisa ahiruha. Kadınların en hayırlı safı hangisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam? En arka saf. Başka hadislerde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsanlar ön saftaki fazileti bilselerdi ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Kura çekerek girerlerdi oraya. Ama şimdi oranın fazileti bilinmediği için, insanlar gafir olduğu için, kalpler orayla atmadığı için ezan okunuyor. Ya diyorsun namazı kılarız yahut yetişiriz. Bakıyorsun ki en son saftasın. Kendini ne yapmışsın? İmamdan, imam selam vermeden önce camide koşa koşa yetişirken bulmuşsun. Hatta hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ. İnsanlar namazda, saflarda geri oldukça, geri durdukça, safta öne doğru gitmedikçe Allah onları ne yapar? Hatta yuakhirahumullahu azze ve celle. Allah da onları ne yapar? Ahirette, öbür dünyada, cennette geri atar. Gerilerde bırakır. Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Salih amellerde yarışmamız gerekiyor. İstiğfar etmede, günah işlediğimiz zaman o anda Allah'ım ben bu konuda hata ettim, günah işledim diyerek hemen istiğfar etmede de hızlı davranmamız gerekiyor. Sonra günahlara, işlenilen günahlara kefaret olan ameller var. Namaza, namazdan her beş vakit namaz, umreden umre, bir umreden diğer umreye. Hep bunlar nedir? Arada işlenen küçük günahlara kefarettir. Bunlarla ne yapacak insan? Yarışacak. Allah bize nasip etti. Geçen Ramazan'da ne yaptık? Umre'ye gittik. Dua etmemiz lazım, istememiz lazım, arzulamamız lazım. Allah bize bir daha da nasip etsin. Fırsatını bulduğumuz zaman gitmemiz lazım. Ondan sonra abdest aldığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dualar var, değil mi? O duaları okumamız lazım. Kim diyor o duayı okursa ne olur diyor? Tuftahu lehu evvabul cenne. Ona diyor cennetin 8 kapısı ne var? Açılır. Bunları bileceksin. Yani hazine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiş. Bunu yap, şunu yap. Bu salih amellerde yarışacaksın. Ya sana diyor ki cennetin, yani cennet öyle bir yer ki ma la aynun ra'at. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ne insanın, yani orada olanlar, olan şeyler, karşılaşacağı, müminlerin karşılaşacağı şeyler, öyle şeyler ki, insanın gözüyle görmediği, göremeyeceği bu dünyada ve aklına dahi getiremeyeceği şeyler. Yani, şimdi dünyada bize dense ki senin için önünden nehir akan, nehirin suyunun baldan tatlı olduğu, sütten beyaz olduğu bir nehir ve onun önünde sarayların var, istediğin her şey var. Bunu yap, bunu istiyorsan işte şunu yap. Dendiği zaman ne yaparız? Hemen o yola koyuluruz. Dense ki işte şurada 25 yıl çalış, emekli olduktan sonra sana şimdi bırak o kadar ırmaklı villalar vermeyi, diyor ki 25 sene çalış, ondan sonra sana biz her ay ne yapacağız? Sana şu kadar para vereceğiz. Herkes emekli olacağı zaman o alacağı parayı hayal ederek ne yapıyor? Her gün sabah saat 7'de, 7.30'da, 8'de işine kalkıyor. Akşam 5'de, 6'da evine geliyor sırf. Ne için? Ona 25 sene sonra şey vaat edilmiş. 20 sene sonra sen emekli olacaksın, rahata ereceksin. Değil mi? Ama öyle bir yer vaat ediliyor ki bize, fena olmayacak, hiç bitmeyecek, aklımıza dahi gelmeyecek surette niteliklere sahip bir yer. Ve deniyor ki şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu söyleyin, bunu yapın. Eğer bizim kalbimizde böyle bir ne varsa, hareket varsa, bir canlılık varsa, ne yapalım, o yöne doğru yönebiliriz. Çünkü onu istiyoruz. Aleyküm selam. İşte onun için amellere bakın, aleyhissalatü vesselamın dediği ameller hep kulu ne hale getiriyor? Yani kul yolunda, seyrinde duraksamıyor hiç. Yani namazdan namaza, cumadan cumaya, camiye gidiyorsun, attığın adımda derecen yükseliyor, bir adımında günahların dökülüyor. Abdest alıyorsun, vücudundan dökülen son damlada günahlarından arınıyorsun, günahların dökülüyor. Yani kula sürekli ne var? Bir teşvik. Durma ey kul. Ama şimdi öyle değil ki değil mi? İnsanlara bakın, sokakta gezen insanlara. Ya cumayı kıldık, bayram namazını da kıldık. Tamam da artık haftaya kadar. Ya işte veya bugün öğlen namazını kıldık. Veya işte Ramazan'da oruç tuttuk. Da artık bir dahaki seneye. Ramazan'da Kur'an da okuduk. Değil mi? Gafil insanlarda bu var. Ama yarışa hazırlanan, koşuya hazırlanan insanlarda ne var? Amele doymuyor. Salih amel istiyor sürekli. Değil mi? Bakmışsın, gece saatini kurmuş. Sahura kalkmak için, teheccüd yapmak için. Başkalarına sadaka infak etmeye çalışıyor. Bakıyorsun ki başkalarına yardım, aleyhissalatü vesselam diyor ya, bir kardeşinin ihtiyacını bile ne yapman, gidermen nedir? Sadakadır. Onun yüzüne gülmen, tebessüm etmen nedir? Sadakadır. Selam vermen sadakadır. Yani bunları sürekli hep aklında, bir tarafında ve bu amelleri yaparken biliyor ki hep sepete salih amelleri ne yapıyor? Biriktiriyor. Ve bu konuda durmuyor. Sürekli yarışıyor. Ama bir insan da var ki yani, ezan okunur. Ya işte gideriz. Ya abdestimiz yok. Sonra kılarız. Gibi bahanelerle kendini avutmaya çalışıyor. Yine İmam Nevevi Rahimahullah zikretmiş olduğu buradaki ayette Allah Teala buyuruyor ki وَسَارِعُوا koşuşun. Yarışın. Birbirinizle yarışın. Deminki hadiste olduğu gibi. Kura çekilse, insanlar bilseydi diyor, kura çekerler. İlk saftaki fazileti. وَسَارِعُوا Allah Teala da buyuruyor ki وَسَارِعُوا yarışın. Mücadele edin. اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden bir mağfirete, bağışlanmaya. Rabbinizin günahlarını bağışlanma konusunda acele edin. Sürekli istiğfar edin. وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Ve genişliği yer ve gökler kadar olan cennete ne yapın? Yarışın. Nasıl yarışacağız cennete? Yani varış noktası cennet. Oraya giden yolumuz, yarışımızın yaptığımız ne? Pist. Orada ne yapacağız? Dersin başına söylediğimiz iki altın kural hazineleri sokak lambası yaparak, kendimize yolumuzu aydınlatan lamba yaparak, salih ameller işlemek için ihlas ve mutabaat. İhlas ve mutabaat yolumuzu aydınlatarak, yolumuzu münevver kılarak salih ameller işleyip o pistte varışa, cennete ulaşmaya çalışacağız, gayret sarf edeceğiz. Bunlar çok önemli kurallar arkadaşlar. Çok altın değerinde olan kurallar. Kulun yani seyrinde sürekli gözünün önünde bulundurması gereken kurallar. Allah Teala işte bu surede diyor ki Ali İmran suresinde "Esari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ki ardis semavati vel ard." Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökler ve yer kadar olan, yerler kadar olan cennete yarışın ki orası yani cennet uiddet, hazırlanmış. Şu anda duruyor. Hazırlanmış bir şekilde. Mevcut. Var şu anda cennet. Uiddet. Kimlere hazırlanmış? Uiddet lil muttakîn. Kimlere? Takva sahibi olan, muttakî sahibi olan insanlara. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ. Onlar ki, o takva sahipleri ki, sıkıntılı hallerinde de, zor durumlarında da, iyi durumlarında da, refahiyet durumunda da, paraları varken, cepleri şişkinken ve yokken, azken ne yaparlar? يُنْفِقُونَ. İnfak ederler. وَالْكَارِم۪ينَ الْغَيْضِ. Ne yaparlar? Öfkelerini tutarlar. Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir adam Aleyhisselatü Vesselam nasihat isteyince ne diyor? La tagdab. Öfkelenme. Ve leke el cennet. Sana ne var bunun karşılığında? Cennet var. Ayaktaysan diyor öfkelendiğin zaman ne yap? Otur. Oturuyorsan yat. Bazı rivayetler ne diyor? Abdest al. Bazı rivayetler var ki ilim ehli onun zayıf olduğunu söylüyor. Şeytanın diyor insanın kalbine attığı o gadap, öfke nedir? Şeytanın insanın kalbine attığı bir diyor, cemredir, ateş topudur. Velafin anin nas. Ve bu kimseler insanları affeden kimselerdir. Kendileri hata yapanlara karşı nasıl davranırlar? Affedici davranırlar. Tabi affetmenin kurallarını söyledik biz. Daha önceki derslerde de söyledik. Yani. Kim affedilir? Yani bir adam var ki azılı bir adam. Hep aynı hatayı işliyor. Hiç insanların hakkını tanımıyor. Kuralları çiğniyor. Yani bu adamı affetmeyeceksin. Ama var ki yani hata yapmamak istemesine rağmen onu sana karşı o harekette bulunmamasına rağmen öyle bir hareket yapmış. Orada onu affedeceksin. Bu erdemdir. Muttakilerin özelliğinden birisidir bu. Allah Teala zikredi. Vel afine anin nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah kimleri sever? Muhsinin. Demek ki bu özellikler hem muttakilerin özellikleri hem de kimlerin? Muhsinin, ihsan sahibi olan. İmandan yukarıda olan, mertebeye sahip olanların özellikleri. Rablerine karşı ihsan. Kimdi o muhsinler? Rablerine karşı ihsanda bulunan, ihsan mertebesinde olan ve kullara karşı ihsan eden, iyi davranan insanlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Onlar ki اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Onlar bir fahişe, büyük günah işledikleri zaman insanın tiksindiği, selim fıtrata sahip insanın kabul edemeyeceği böyle günahlar işledikleri zaman اَوْ غَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ yahut nefislerine zulmettikleri zaman tefsir ehli diyor ki yani küçük günahlar işledikleri zaman ne yaparlar bunlar? ذَكَرُ اللّٰهُ hemen Allah'ı anarlar. Yani günah işliyorlar. Biz geçen derslerde söyledik. Günah işlemek insanın Allah-u Teala tarafından ona yazmış olduğu bir takdir ettiği bir şey yani. Bir gerçek. Sizler günah işlemeseydiniz Allah-u Teala sizi ne yapardı? Götürür yerinize günah işleyip hemen ardından ona tevbe eden insanlar diyor yaratır, getirirdi. İnsan günah işleyebilir. Tabi bu günah işlemenin küçümsenmesi manasında değil. Var olacak. İnsana yazılmış. Ama ardından hemen yapması gereken şey ne? Hemen kendine gelip. Orada devam etmeyecek. Bu hafta Kitab-ı Tevhid dersinde de alacağız inşallah. Allah-u Teala Efe eminu mekrallah diye buyuruyor. Onlar Allah'ın tuzağından emin mi oluyorlar? Kendilerini güvende mi hissediyorlar? Allah'ın bir tuzağı var biliyorsunuz. Efe eminu mekrallah felâ ye'menu mekrallah illel kavmul hasirun. Ancak Allah'ın tuzağından kimler emin de güvende hissedebilir kendini? İllel kavmul hasirun. Hüsranlı olanlar. Zararda olanlar ancak kendini Allah'ın tuzağından ne yapabilir? Güvende hissedebilir. Onun dışında uyanık olan insanlar bilirler ki Allah'ın kurduğu bina var, tuzak var. İlim ehli diyor ki, peki Allah-u Teala'nın iman sahibi olanlara kurduğu tuzak ne? Ne zaman mümin tuzağa düşmüş olur? Hangi halde olursa, hangi hal üzere olursa mümin o tuzağa yakalanmış olur. Çünkü tuzak nedir arkadaşlar? Karşı tarafı uyandırmadan, karşı tarafı farkına varmadan karşı taraf ona ne yapmak? Onu yakalamak, ona şer ulaştırmak, ona zarar verecek olan bir şey ulaştırmak. Mümin kimse ne zaman Allah'ın tuzağına düşmüş oluyor biliyor musunuz ilim ehli? Günahlar işleyip o günahları işlemeye devam ederek ve bakıp gördüğünde Allah-u Teala'nın nimetleri ona geliyor, devam ediyor. Bela yok, musibet yok. O da oh ne rahat, ne güzel diyerek dediği gibi abinin nefsine yenik düşüp o günahları işlemeye devam etmesi, hemen Allah'ı anıp günahlarından tövbe etmemesi diyorlar ki o kulun Allah'ın tuzağına yakalandığının bir neyidir? Göstergesidir, alametidir. Yani mümin tuzağa düşmüş demek. Gafil. Günah işliyor. Yani kendini hesaba çekmiyor. Ben ne yapıyorum? Bu halim ne? Yaptığım ne benim? Nereye gidiyorum? Bu hangi yolu tutan insanların yolu? Diye hesaba çekmek yok. Nefis sürekli emrediyor, o yapıyor. Emrediyor, yapıyor. Nefsi, şehveti, nefsi, şüpheler ne emrediyorsa sürekli onlarla haşır neşir. Hemhal olmuş. İç içe, dış dışa. Ve bir kere de demiyor ya, yani Allah'ın hesabı var. Bunlardan hesaba çekileceğiz, sorguya çekileceğiz. Ne olacak? Demek ki bu adam ne arkadaşlar? Husrana uğrayan bir kimse. İllel kavmul hasirun. Ama muhsin olan, muttaki olan insanların özellikleri ne? اَلَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ. Hemen Allah'ı anarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ve günahları için istiğfar ederler. Hemen bağışlanma dilerler. Allah'ım bizi istiğfar et. Allah'ım senden istiğfar talep ediyoruz. Günahlarımızı örtmeni talep ediyoruz. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Falanca yerdeki şeyh efendi değil. İp atarak, halat atarak, tövbe vererek. Öyle değil mi? Çok açık. Allah Teala diyor. Yani keşke bu insanlar, bugün bu işleri yapan insanlar biraz vakit ayırsalar da şu Allah'ın kelamını okusalardı. Yani Allah Teala'nın şu ayetlerini, şu apaçık ayetleri anlamak için alim olmaya gerek yok arkadaşlar. Şu ayetler için söylüyorum. Yani bir insan وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah günahları Allah'tan başka kim affedebilir ayetini Japonca da okusa, Türkçe de okusa tokat yemiş gibi olur. Değil mi yani? Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa eğer, aleyküm selam ve aleyküm selam. Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa, tuzağına düşmediyse, üstüne uğrayanların olmadıysa bu ayet onu ne yapmalı? O düşmüş olduğu bataklıktan onu çekip almalı, kurtarmalı, hop çıkarmalı. Şeyhülislam İbn Teymiye zikrediyor. Diyor ki, kim bu Kur'an'ı okur? Hakkıyla okur. Ne demek hakkıyla okumak? Yani onu okuyup anlar. Onu da tefekkür eder, düşünürse. Bu Kur'an onu diyor, eninde sonunda ne yapar? Hidayete götürür. Bunu neye binaen söylüyor? Allah Teala buyurmuyor mu? İnne hâzel Kur'ane, bu Kur'an, muhakkak ki bu Kur'an, yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an, muhakkak, şüphesiz bu Kur'an, en doğru olanı ne yapar? Götürür, iletir, hidayet eder, yol gösterir. Ama bakıyorsun ki, Kur'an'ı hakkıyla okumadıkları için bu insanlar, adam kalkıp kilometrelerce uzağa giderek şeyhinden tevbe talebinde bulunmaya gidiyor. Halbuki Allah Teala diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Bak ayette açık. Onlar bir günah, büyük günah işledikleri zaman yahut küçük günah işledikleri zaman hemen Allah'ı anarlar, dururlar. Ne yapıyoruz derler. Kendilerine çekip düzen verirler. فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهِ. Allah'tan af talep ederler. Ve Allah hemen peşinden diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ. Bilerek işlemiş oldukları günahlarda ne yapmazlar? Israr etmezler. Ya biliyoruz ama Allah affetsin. Yapıyoruz. Demezler muhsinler, muttakiler. Hatta küçük günahlar, ne diyor ilim ehli? Bu bir kuraldır, faizedir. Küçük günahlar dahi ısrar ile, ne demek ısrar Arapçası, sürekli yapılırsa, yapılmaya, işlenmeye, irtikap edilmeye devam edilirse o küçük günahlar ne oluyor? Büyük günah oluyor. Bu bir kural arkadaşlar, kaide. Peki küçük günah, büyük günah ne yani? Bu ayrım ne demek? Niçin böyle bir ayrım yapılmış? Küçük günahlar tevbe edilmeden de bazı salih ameller işlendiğinde affolunan, o salih ameller kendisine kefaret olunan günahlar demek. Büyük günahlar ne demek? Allah-u Teala'nın veya Resulü'nün hakkında vaid, tehdit ettiği, büyük cezaları verdiği, cehennemle cezalandıracağını söylediği, yahut lanet edeceğini söylediği ve buna benzer ameller, kötü işler. Bunlara da ne deniyor? Büyük günah deniyor. Küçük günahlar işlenmeye devam edildikçe, o konuda ısrar edildikçe, o küçük günah ne hale geliyor arkadaşlar? Büyük günah hale. O günah artık küçük olmaktan çıkıyor, büyük günah haline geliyor. Peki bu muhsinler, bu muttakiler, Allah Teala'nın bu bahsettiği, kendilerinden bahsettiği Âl-i İmrân suresinin 134 ve 136. ayetlerinde bahsettiği insanların, bunlara karşılık ne var? Mükafat ne? Ulaike cezâuhum inde rabbihim. İşte bu kimselerin karşılığı, onlara verilecek olan mükafat kimin katında? Kim verecek onu? Allah verecek. Onun vaadini veren, sözünü veren Allah Teala. Ulaike cezâuhum mağfiretun min rabbihim. Pardon. Ulaike cezâuhum mağfiretun min rabbihim. Onların karşılığı Allah katından bir nedir? Mağfiret, bağışlanma. Allah onları affedecek. Allah onları bağışlayacak. Ve cennetun tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha. Ve altlarından ırmaklar akan cennetler, bahçeler ve orada ebedi kalacakları o bahçelikler, bostanlar, yerler. Ve ni'me ecrul amilin. Amel edenler için ne güzel bir karşılıktır, mükafat. Bu ayetleri okuyarak ne yapacağız arkadaşlar? Salih amellerde yarışacağız, koşacağız, mücadele edeceğiz. Yani sabah namazına kalkıp camiye gideceğiz demiyoruz bu ayetlerden sonra, değil mi? Ne diyoruz? Sabah namazından önce kalkıp gece namazı kılacağız. Ezan okunurken yahut okunmadan önce camiye gidip, gerçi sabah namazlarında kalabalık olmuyor. Son vakitte de gitsen ön safta yer bulabiliyorsun, değil mi? Ön safa gidip ne yapacağız? Saf tutacağız. Pazartesi günü, perşembe günü geldiği zaman oruç tutacağız. Her ayın 13, 14, 15'i hicri ayların 13, 14, 15'i oruç tutacağız. Yarış bunlar, müsabaka. Bunu yapan da yapmayan Allah katında ne olmayacak? Bir, olmayacak yani. İşte bu ayetler bizlere bunu hatırlatmalı. Bu şekilde hırslı olmamız lazım. İlk hadisimize gelelim. Bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından Peygamberimizden rivayet olunuyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Badiru bil a'mal keqita'in el-a'mal fitenen keqita'il leylil muzlim. Badiru bil a'mal, ameller konusunda aceleci olun. Hızlı davranın, hızlı olun. Badiru bil a'mal, salih amellerde hızlı olun. Yavaş olmayın, gevşek olmayın. Diyor ki aleyhisselam, fitenen keqita'il leylil muzlim. Önünüzde gecenin karanlık parçası gibi karanlık neler var? Fitneler var. Kapkaranlık. Öyle fitneler ki içine girdiğin zaman sağını solundan, solunu sağından, önünü arkandan ayıramayacağın kapkaranlık olan fitneler. Diyor, onlar gelmeden önce salih amellerde ne yapın? Aceleci olun, aceleci davranın. Ki öyle diyor, gün gelecek ki aleyhissalatü vesselam, yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiren. Kafiran. Öyle bir zaman gelecek ki kişi sabah mümin olarak sabahlayacak. Ve yumsi kafiran. Geceliğin kafir olarak geceye girecek. Yani sabah mümin, bir şey yok, sıkıntı yok. Ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki fitneler, şüpheler, şehvetler ona o kadar çok hücum ediyor ki 5 saat sonra, 6 saat sonra, 7-8 saat sonra geceye bu adam neyle giriyor? Küfürle giriyor. Kafir olarak giriyor. Allah'ın dininden bir şeyi inkar ederek giriyor. ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Yahut da tam tersi. Adam gece mümin olarak gecelemiş. Sabah kalktığında bir de bakıyorsun ki kafir olmuş. Bugün böyle şeyleri müşahede ediyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlardan öyle tanıdıklarımız var ki oturup televizyon başlarında dini program seyrediyorum diye yahut geceliğin evde eline birkaç böyle tanımadığı kitapları okuyarak öyle bir hale gelen insanlar var ki Allah'ın dininde yakinen bilinen, farz olduğu bilinen, zaruretle bilinen, ümmetin icması olan konularda bile artık insanlar görüyoruz, duyuyoruz. Allah'ın bu emirlerini inkar ediyor. Ya diyor, ne dicceliği? Ne namazı? Ne başörtüsü? Ne sırat köprüsü? Ne mizanı, ne şefaati? Yani gördüm ben bu belaya, bu musibete bulaşan birkaç insan. Yani kendim gördüm. Aktarılanlar ayrı bir şey. يَبِيُوا د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Ki bu adamlar ne yapacaklar? Niye böyle hıpızlı bir şekilde birden müminken kafir, birden kafirken geceliğin müminken sabah kafir olacaklar ya sabah müminken gece kafir olacaklar. يَبِيُوا د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyalık bir şey karşılığında dinini ne yapacak bu adamlar? Satacaklar. Hemen ikinci resimimize geçelim. An Ebi Servu'a An Ebi Servu'a Ukbet ibn-i Haris radıyallahu anh kal Ukbet ibn-i Haris diyor ki Sallaytu vera'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bil medineti el asra. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında Medine'de ikindi namazını ne yaptım diyor? Kıldım. Cemaatteydim diyor. Fesellem aleyhissalatü vesselam selam verdi. Thumme kâme musri'an. Selam verir vermez yerinden hemen kalkarak koşarak insanların diyor boyunlarını omuzlarını ayırarak fetahatta rikaben nasi insanların omuzlarını ayırarak hızlı bir şekilde üzerlerinden atlayarak ila hucri nisaihi hanımlarından birisinin evine odasına ne yaptı hemen koşarak gitti. Yani aleyhissalatü vesselam bazen ne yapardı? Fazladan sonra yani tesbihatını fazladan sonra yapardı. Sünnet bu. Cemaate döner, ya oturduğu yerden yapardı ya da böyle önemli işler olduğu zaman hemen üç kere estağfirullah Allahümme entesselamu minkesselam tebarek teyazel celal ve lekram deyip yerinden kalkar giderdi. Yani ikisi de sünnet. Yerimizde oturarak da tesbihatımızı yapabiliriz. İşimiz oldu, acil bir şey oldu. Meşgalemiz oldu, bir şey oldu. Hemen kalkıp yerimizden yolda da giderken ne yapabiliriz? Tesbihatımızı çekebiliriz. Ama sünnet olan o tesbihatın ne zaman yapılması? Farzdan sonra yapılmaz. Şimdi bugün maalesef camilerde ne yapılıyor? İmam farzı kılıyor. Cemaatle birlikte farz kılınıyor. Sonra arkadan müezzin bir Allahümme ente selam patlatıyor değil mi? Bir giriş yapıyor şöyle. Genelde imamın ahengine, ses tonuna uymayan bir girişle şöyle bir pat diye giriyor arkadan. Yani bir sürü muhalefet var saysak camilerimizdeki muhalefetleri Allah hidayet eylesin, ıslah eylesin. İmam ve onun arkasında namaz kılan iki saf orada en önde 50 metre arkada 3 tane ney? Müezzin ve aveneleri orada ne yapıyorlar? Arkada koro şeklinde farzdan sonra hemen Allah'a menteselam giriyor. Farz bitiyor. Hemen herkes yerinde oturup tesbihat yapması lazımken ya ayrılıp evlerine gidip evlerinde sünnetlerini kılmaları lazımken yahut işlerinde hemen hızlı bir şekilde hemen yarışırcasına sünnetler kılınıp ardından koro şeklinde cemaatle ne oluyor? Tesbihat çekiliyor. Dersin başında söyledik. Bir amelin salih olabilmesi için ne lazımdı? İhlas ve mutabaat. Evet insanların samimiyetinde bir şüphemiz yok. Yani biliyoruz ki insanlar genelde cami evinden kalkıp Allah için namaz kılmaya geliyorlar. Ancak gösteriş için gelenler müstesna. Riya için gelenler müstesna. Zorla gelenler müstesna. Onun bunun korkusundan gelenler müstesna. Ama mutabaata gelince, peygamberin sünnetine uygunluk şartına gelince bizler ilim ehlinin şu sözlerini okuduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman ne yapmamış? Cemaatle birlikte bu şekilde arkadan Bilal ya da Ummu Mektum girerek koro şeklinde farzdan sonra yahut farzdan sonra kılınan sünnetten sonra topluca tesbihat yapılmamış. O zaman insanların bu yaptığı amel ne olmuyor arkadaşlar? Salih amel olmuyor. Çünkü salih amelde olması gereken o şart yok. Bakın ne kadar kolay. Yani işi bilince kolay değil mi? Ama işi bilmezsen her şeyi yaparsın. Din olur çorba. Orman kebabına döner din. Değil mi? Her şeyi duyarsın ve yaparsın. Bu da varmış. Böyle de olurmuş. Böyle de yapılırmış. Ondan sonra her gün yeni bir şey duyuyorsun. Anlatıyorum yani insanlar din öyle bir şey ki yani kulaktan kulağa aktarıldığı zaman ilmi esaslara dayanmadığı zaman her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani mesela İstanbul'da yapılan şeyler ayrı, Trakya'da, Doğu'da yapılan şeyler ayrı. Neden kaynaklanıyor? Çünkü metot denilen, peygamberin sünnetine uyma metodu, menheci yok. İnsanlarda bu yok. İnsanlar bunu duyduğu ilk andan itibaren kendisine söyleyen insana dese ki kardeşim nereden çıkardın idrar namazını? Böyle diyorlar. İdrar namazı var diyorlar şimdi Trakya'da ben gidiyorum. Yani idrar, özel bir idrar namazı varmış. Diyorlar bunu nereden çıkarıyorsun? Tamam namaz kılmak güzel bir şey de peygamber böyle bir şey yapmış mı sorusunu herkes sorduğu andan itibaren ne olur piyasada sahte ameller dolaşmaz. Nasıl şimdi sahte para dolaşımı insanlar çok hırslı davrandığı için o konuda özen gösterdiği için kazık yememek için dükkanına cihaz koymuş alıyor bakıyor değil mi? Çünkü kasaya gelecek 50 milyonun şeyindeyiz. Tasasındayız. Ama salih amel konusunda hiç o hassasiyet özen gösterme yok. Sor kardeşim. Neye binaen bunu söylüyorsun? Nereden çıkardın bunu? Kim söylemiş? Sahabe böyle bir amel yapmış mı? Uygulamış mı? Alimler bu şekilde sünnete tabi olan peygamberin sahabesinin yoluna giden alimler böyle bir şey şerh etmişler mi? Anlatmışlar mı? Aktarmışlar mı? Böyle sorular sorulduğu andan itibaren ne olur arkadaşlar? Kalpazanlar diyoruz biz bunlara. Kalpazanlar piyasadan kalkar. Üyüklerine kaçarlar. O kürsüye çıkıp, minbere çıkıp insanlara iki tane kitap satacağım, kaset satacağım diye yırtınan, şöyle cübbeleriyle, sarıklarıyla insanlara gözüküp şov yapan, palyançolar, şarlatanlar ne yaparlar? Piyasada kendilerine müşteri bulamazlar. Adam kitap satıyor. Biz bu kitabı diyor şunun için çoğalttık. Kim bunu evinde bulundurursa o eve hırsız girmez, cin girmez. O evdeki kadın doğumunu normal yapar, düşük yapmaz. Adam cübbesiyle, sarıyla çıkmış. Bu şarlatanlığı, bu soytarılığı insanların, milyonlarca insanın gözünün önünde oynuyor. Neden? Çünkü kalpazan habire sahte amel basıyor. Karşıda ne yok? Uyanık, hassas, salih amel kurtları yok. Karşıdaki deney o hazine değerinde söylemiş olduğumuz iki kural var ya, onları bilmeyen insanlar. Demiyor kimse, ya hoca senin bu söylediğin şeyin aslı esası nerede? Kim demiş bunu? Veya bunu nereden çıkardın? Böyle bir şey ilk defa senden duyuyoruz. Ne demek yani bu? Diye bir hassasiyet başlasa, dediğimiz gibi o şarlatanlar da ne olur? Deliklerine kaçarlar, müşteri bulamazlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların omuzlarını yararak arkaya doğru ilerliyor. Hanımlarından birisinin evine giriyor. Niye? Orada bir emanet var. Kendisine bırakılmış, dağıtılması istenen bir emanet. Peygamber vekil bırakılmış. Demiş ki sen bunu al dağıt. Ve namazda bu aklına gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'a ve namaz biter bitmez demiyor yani oturayım şu tesbihatımı bitireyim. O salih ameli işlemek için, o hayrı işlemek için hemen ne yapıyor? Koşarak eve gidiyor. فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرَعَتِهِ. Tabi insanlar, bunu gören sahabeler, namaz kılan sahabeler korkuyorlar. Peygamberin bu hızlı davranmasından, atik davranmasından, koşarak gitmesinden korkuyorlar. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ. Aleyhisselatü Vesselam onların yanına tekrar geri döndüğünde فَرَاءَ أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرَعَتِهِ. Bir de bakıyor ki ashabı şaşkınlık içinde, hayret içinde. Kendi kendilerine böyle soruyorlar. Neden peygamber bu kadar hızlı gitti geldi? Bir şaşkınlık var. قَالَ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam insanların bu merakını gidermek için ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا. Diyor evde olan bir altın yahut gümüş parçası vardı. Onu hatırladım. فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِي. Beni alıkoymasından korktum diyor. Unutmaktan, unutup benimle böyle sürüklenmesinden korktum. فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. Ve getirerek onun ne yapılmasını emrettiğim sana dağıtılmasını, verilmesini emrettim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakın salih amele olan ne var? Bir hırs, bir azim. Ya işte başlarız kardeşim. Öğrendik tamam, hak buymuş ama yani acelesi yok, biraz şey yapalım yani, bu şekilde devam edelim değil. Salih amellerde şu ayet aklınıza gelsin. Müellifin de zikrettiği ve sari'u ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ki abdiz semâvâti ve Allah. Yarışın. Koşuşun. Üçüncü hadise Cabir radıyallahu anh diyor ki kâle kâle raculun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme Uhud. Uhud savaşında bir adam peygamberimize gelerek diyor ki erâeyte in kutiltu fe eyne ene. Peygamberimize soruyor ashabtan birisi gelip Uhud savaşı günü. Meşhur Uhud savaşı biliyorsunuz. Arkadaşlar Umre'ye giden arkadaşlar o tepeyi de gördüler. Müslümanların anlık yenilgiye uğramasının sebebi neydi? Peygamberin sünnetine muhalefet etmek. Bu adam Uhud savaşında diyor ki aleyhissalatü vesselam'a اَرَعَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا bana haber ver ey Allah'ın Resulü. Şayet öldürülürsem, bu savaşta ben öldürülürsem neredeyim? Yerim neresi? Cennet mi, cehennem mi? قَالَ فِي الْجَنَّةِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin yerin cennet. Yani onu neyle müjdeliyor? Cennetle müjdeliyor. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyunca bu müjdeyi elimde olan, deminden hurma muhabbeti yaptık. Nerede o hurmacılar? Elindeki hurmaları yere atıyor bu sahabe. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ hemen savaşa dalıyor. Demiyor ya şunları yiyeyim, arkada çoluk çocuğa bırakayım yerler. Yere bırakıp savaşa dalıyor ve hatta kutil. Öldürülene dek o gün şehit düşürülene dek ne yapıyor? Savaşıyor. Bu sahabe hakkında biz şehittir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Onun şehit olacağını, cennete öldürülüp cennete gideceğini müjdelemiş. Ama onun dışında Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in prensiplerinden, inanış prensiplerinden bir tanesi de nedir? Allah'ın ve Resulü'nün cennetliktir ya şehittir diye müjdelemediği bir insana ne yapmayız biz? Fulan falanca şehittir demeyiz. Ancak deriz ki inşallah şehit olmuştur, inşallah şehittir. Ama bunun dışında şehit fulan, şehit falanca gibi ifadeleri Ehl-i Sünnet ne yapmaz? Kullanmaz. Dördüncü hadis yine bu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle câ'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir adam geldi. Ve kâle ya Resulallah. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Eyyü sadakati a'zamu ecran. Eyyü sadakati a'zamu ecran. Tabi sahabeler gelip sürekli sorular soruyorlar. Sorulan sorular amel etmek için. Cevabıyla amel etmek için sorulan sorular. Bugünküsü gibi değil yani. Meraktan. Acaba bu ne diyor? Bu nasıl? Demek de bunun için değil. Sahabeler sorduğu zaman hemen bak sahabe soru soruyor. Diyor ki ben bugün öldürülürsem neredeyim? Diyor ki cennettesin. Hemen hurmaları atıyor. Ha öyle mi? Tamam. Maşallah. Arkasını dönüp gitmiyor. Elindeki hurmaları atarak hemen koşuyor. Adam soruyor. Sakal farz mı hocam? Evet farz. İşte paçaları kısaltmak haram mı hocam? Evet haram. Ha, güzel hocam. İyi. İşte aramızdaki fark bu arkadaşlar sahabelerle. Sizden kimse canınızı vermenizi istemiyor şu anda burada. Değil mi? Soruyor sakalını uzat. Yani bu bize ait, bize has, bizim kendimizi başkalarına ayırdığımız özel bir sembolik şeyimiz değil. Bu ibadet, din. Bunu bize kimse emretmedi Allah Resulü'nden başka. Onu gönderen Allah'tan başka. Değil mi? O halde biz ne yapacağız arkadaşlar? Yani böyle gevşeklik konusunda biraz daha hassas olacağız. Peygamberimize soruyor. Hangi sadaka daha sevaptır? Diyor ki aleyhissalatü vesselam en tusaddika ve ente sahih. Sıhhatli olduğun zaman, sağlıklıyken verdiğin sadaka. Niye? Çünkü sağlıklıyken hayallerin çok. Değil mi? Projelerin çok. Habire para biriktirmek istiyorsun. Ev alacaksın, arabayı yenileyeceksin. Değil mi? Azalmayacak o yani. 300 milyar varsa 299 olmayacak o. Değil mi? Bizim çok tanıdığımız insanlar var. Örnek veriyorum yani. Adam bir trilyonluk adamken, cömertken, sağda solda insanlara yemek verirken, 3 trilyonluk adam olunca insanlara tabullot yemeği ısmarlamaya başladı. Daha önce floraya götürüyordu. Yani insan sağlıklıyken projeleri çok olur. Emelleri, hayalleri çok olur. Yazlığını ister, kışlığını ister, değil mi? Ondan sonra evdeki eşyaların değişmesini ister. Onun için yani sadaka biraz nedir? Vermek. Varsa mesela 10 milyarı, yani şu kardeşin de ihtiyacı var. 1 milyar al. Diyemez. Ama hasta ölüm döşeğine girmiş adam, doktorlar demiş bizim tanıdık bir adam, trilyoner. Sen yani yaşayamazsın. 2 ay ya da 3 aydan fazla yani senin ömrün yok Allah'ın izniyle. Karaciğer ya da akciğer bitmiş demişler sana. Adam yalvarıyormuş demiş ya, alın size yani çek şeyini, koçanını. İstediğiniz kadar doldurun ama beni kurtarın, biraz daha yaşatın. Şimdi bu adam hayatındayken, değil mi yani, trilyoner olmasına rağmen yani fakir geldiği zaman veya fakir bildiği zaman neyle? Kıdım kıdım, azar azar çay kaşığı ucuyla verirdi. Ama ölüm gelince, hayaller, umutlar, planlar, projeler bitince ne yapıyor? Varlığını veriyor. Alın diyor. İstediğiniz kadar kullanın. Yeter ki beni ne yapın? Biraz daha yaşatın. Aleyhisselatü Vesselam da işte diyor ki insanı tanıyor, biliyor. En tusaddika ve ente sahih. Diyor sağlıklıyken şahih takşel fakr. Fakirlikten korkar bir halde cimriyken verdiğin sadaka. Az var. Diyorsun ya işte 3 aylık paramız var. Şimdi bunun işte %2'sini, %3'ünü, %5'ini verirsek 3 ay sonra sıkıntıya girebiliriz. Fakirlikten de korkuyorsun yani. Muhtaç olmaktan korkuyorsun. İşte bu zamanda vereceğin sadaka ne? En efdal. وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَتَأْمُلُ الْغِنَى ve zenginlik planları yaparken diyor. Hayali kurarken verdiğin sadaka. Hele zengin olmadan verdiğin sadaka. Çünkü zengin olma yolunda vermiyorsun. Biriktiriyorsun. وَلَا تُنْهِلْ diyor. Sakın ne yapma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Geciktirme diyor. Sadaka konusunda ne yapma? Gevşek olma yani. Ver. Hatta اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ şayet diyor hulkun nefes borusu demek. Nefes borusuna gelince diyor. Ne gelince nefes borusuna? Hatta nefes borusuna ulaşınca. Tam Türkçesi. Ne demek nefes borusuna ulaşınca? Senin ruhun. Nefes borusuna ulaşınca. Alimler bu hadisinde diyorlar ki yani nefes, ruh nereden çıkar? Çıkmaya başlar. Alttan çıkar çıkar. Nereye ulaşır? Diyorlar. Nefes borusuna. Buraya gelir. Şuraya gelir diyor. Hatta diyor buraya geldiğinde can kul dersin ki diyor li fulan keve ve li fulan keve. Dersin ki tamam yani buraya geldi. Deminden örnek verdik ya. Çek koçanın örneği. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hatta diyor buraya geldiğinde, nefes borusuna geldiğinde dersin ki tamam yani falanca şunu verin, falanca şunu verin. Dağıtıyorsun. Başladın. Cömertlik başladı. Fakat tane li fulan o verdiklerinde gerçekten yerini bulur. Falancaya verir. Değil mi? Sen dediğin zaman ölüm döşeğinde ruh geldiğinde falancaya şu kadar para, falancaya şu kadar miktar. Yani tabii o belli bir malın miktarı var. Onu geçmemek şartıyla. Vasiyet 1/3'de uygulanır. Tenfiz edilir. Malın 1/3'ünde. Diyor bu duruma düşme yani. Bu durumu bekleme diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu durumlara düşmeden sadakayı ver. Allah yolunda harca. Ve bil ki bu harcadığın mal, para, sadaka Allah katında daha ne? Eftal. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam eder. Ondan sonra Babul Mücahede bahsine, bölümüne geçeriz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.